รัฐปาลกุลบุตรกราบทูลว่ายังไม่ได้อนุญาตพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ารัฐปาละพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่บวชให้กุลบุตรที่มารดาบิดายังไม่ได้อนุญาตรัฐปาลกุลบุตรกราบทูลว่าข้าพระองค์จักหาวิธีให้มารดาบิดาอนุญาตข้าพระองค์ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระพุทธเจ้าค่ะ295ครั้งนั้นรัฐปาลกุลบุตรลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ตามธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นลูกเข้าใจว่าการที่อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังกัดไม่ใช่ทำได้ง่ายลูกปรารถนาจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตขอคุณพ่อคุณแม่โปรดอนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยเถิดเมื่อรัฐปาลกุลบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วมารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรได้กล่าวว่าพ่อรัฐปาละเจ้าเป็นลูกชายคนเดียวเป็นที่รักที่ชอบใจของพ่อแม่เจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีลูกไม่รู้จักความทุกข์แม้แต่น้อยมาเถิดพ่อรัฐปาละลูกจงบริโภคจงดื่มจงให้เขาปรนิบัติลูกเมื่อกำลังบริโภคกำลังดื่มกำลังให้เขาปรนิบัติอยู่จงยินดีบริโภคกามไปพรางทำบุญไปพรางเถิดพ่อแม่จะไม่อนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตถึงลูกจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากลูกเหตุไฉนพ่อแม่จะอนุญาตให้ลูกซึ่งยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามรัฐปาลกุลบุตรก็กล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ทำตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นลูกเข้าใจว่าการที่บุคคลอยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายลูกปรารถนาจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตขอคุณพ่อคุณแม่โปรดอนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดแม้ครั้งที่สามมารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรก็ได้กล่าวว่าพ่อรัฐปาละเจ้าเป็นลูกชายคนเดียวเป็นที่รักที่ชอบใจของพ่อแม่เจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีลูกไม่รู้จักความทุกข์แม้แต่น้อยมาเถิดพ่อรัฐปาละลูกจงบริโภคจงดื่มจงให้เขาปรนิบัติอยู่เถิดลูกเมื่อกำลังบริโภคกำลังดื่มกำลังให้เขาปรนิบัติอยู่จงยินดีบริโภคกามไปพลางทำบุญไปพรางเถิดพ่อแม่จะไม่อนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตถึงลูกจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากลูกเหตุไฉนพ่อแม่จะอนุญาตให้ลูกซึ่งยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าม ารดาบิดาไม่อนุญาตให้บวช296ครั้งนั้นรัฐปาลกุลบุตรคิดว่ามารดาบิดาไม่อนุญาตให้เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแน่จึงนอนบนพื้นอันไม่มีเครื่องปูลาดณที่นั้นเองด้วยตั้งใจว่าเราจักตายหรือจะได้บวชที่ตรงนี้แหละเขาจึงไม่บริโภคอาหารตั้งแต่หนึ่งมื้อสองมื้อสามมื้อสี่มื้อห้ามื้อหกมื้อจนถึงเจ็ดมื้อครั้งนั้นมารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรได้กล่าวว่าพ่อรัฐปาละเจ้าเป็นลูกชายคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพ่อแม่เจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีลูกไม่รู้จักความทุกข์แม้แต่น้อยจงลุกขึ้นเถิดพ่อรัฐปาละลูกจงบริโภคจงดื่มจงให้เขาปรนิบัติอยู่เถิดลูกเมื่อกำลังบริโภคกำลังดื่มกำลังให้เขาปรนิบัติอยู่จงยินดีบริโภคกามไปพลาง

พวกเพื่อนของลัทธปาละกุลบุตรได้กล่าวว่าลัทธปาละเพื่อนรักเพื่อนเป็นลูกชายคนเดียวเป็นที่รักที่ชอบใจของพ่อแม่จเจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีเพื่อนไม่รู้จักความทุกข์แม้แต่น้อยเลยลุกขึ้นเถิดลัทธปาละเพื่อนรักเพื่อนจงบริโภคจงดื่มจงให้เขาปรนิบัติอยู่เถิดเมื่อกำลังบริโภคกำลังดื่มกำลังให้เขาปรนิบัติอยู่จงยินดีบริโภคกามไปพรางทำบุญไปพรางเถิดพ่อแม่จะไม่อนุญาตให้เพื่อนออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตถึงเพื่อนจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจากเพื่อนเหตุไฉนพ่อแม่เหล่านั้นจะอนุญาตให้เพื่อนซึ่งมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าลุกขึ้นเถิดลัทธปาละเพื่อนรักเพื่อนจงบริโภคจงดื่มถึงเพื่อนจะตายพ่อแม่ไม่ปรารถนาจะจากเพื่อนเหตุไฉนพ่อแม่เหล่านั้นจะอนุญาตให้เพื่อนซึ่งมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าแม้ครั้งที่สามลัทธปาละกุลบุตรก็นิ่งเฉย298ลำดับนั้นพวกเพื่อนของลัทธปาละกุลบุตรพากันเข้าไปหาบิดามารดาของลัทธปาละกุลบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ลัทธปาละกุลบุตรนี้นอนบนพื้นที่ไม่มีเครื่องปูลาดณที่นั่นเองด้วยตั้งใจว่าเราจะตายหรือจะได้บวชที่ตรงนี้แหละถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมให้ลัทธปาละกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเขาจะตายณที่ตรงนั้นแน่แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้ลัทธปาละกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตคุณพ่อคุณแม่จะได้เห็นเขาแม่บวชแล้วหากลัทธปาละกุลบุตรจะไม่ยินดีในการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเขาจะมีทางไปไหนได้อื่นเล่าก็จะกลับมาที่บ้านนี้นั่นเองขอคุณพ่อคุณแม่จงอนุญาตให้ลัทธปาละกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดมารดาบิดากล่าวว่าลูกทั้งหลายพ่อแม่อนุญาตให้ลัทธปาละกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้แต่เขาบวชแล้วต้องมาเยี่ยมพ่อแม่บ้างต่อมาพวกเพื่อนพากันไปหาลัทธปาละกุลบุตรถึงที่อยู่และได้กล่าวว่าเชิญลุกขึ้นเถิดลัทธปาละเพื่อนรักคุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้เพื่อนออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วแต่เพื่อนบวชแล้วต้องมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนบ้างลัทธปาละกุลบุตรบวชและบรรลุพระอรหันต์299ครั้งนั้นลัทธปาละกุลบุตรลุกขึ้นบำรุงร่างกายให้เกิดกำลังแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมารดาบิดาอนุญาตให้ข้าพระองค์ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงให้ข้าพระองค์บวชเถิดลัทธปาละกุลบุตรได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นเมื่อท่านลัทธปาละกุลบุตรอุปสมบทไม่นานพอได้กึ่งเดือนพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในทุลโกฏิตานิคมตามความยินดีเสด็จจาริกไปทางกรุงสาวัตถีเสด็จเที่ยวจาริกไปตามลำดับจนถึงกรุงสาวัตถีได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านลัทธปาละหลีกออกที่อยู่รูปเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านลัทธปาละ ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นท่านพระรัตถปาละได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะไปเยี่ยมมารดาบิดาถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคทรงมนสิการกำหนดใจของท่านพระรัตถปาละด้วยพระหฤทัยแล้วทรงทราบชัดว่ารัตถปาละกุลบุตรไม่สามารถที่จะบอกลาสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์อีกลำดับนั้นพระองค์จึงตรัสว่ารัตถปาละเธอจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดต่อจากนั้นท่านพระรัตถปาละลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วเก็บงามเสนาสนะถือบาทและจีวรจาริกไปทางทุลโกฏิตนิคมเที่ยวจาริกไปตามลำดับจนถึงทุลโกฏิตนิคมแล้วได้ยินว่าท่านพระรัตถพักอยู่ณพระราชอุทยานชื่อมิคจีระของพระเจ้าโกรัพยะในทุลโกฏิตนิคมนั้นครั้นเวลาเช้าท่านพระรัตถปาละรองอัตตลวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังทุลโกฏิตนิคมขณะเที่ยวบิณฑบาตในทุลโกฏิตนิคมตามลำดับตรอกได้เข้าไปจนถึงนิเวศของบิดาของตนเวลานั้นบิดาของท่านพระรัตถปาละกำลังให้ช่างกระบอกสางผมอยู่ที่ซุ้มประตูกลางได้เห็นท่านพระรัตถปาละกำลังมาแต่ไกลแล้วได้กล่าวว่าพวกสมณะล้นเหล่านี้บวชลูกชายคนเดียวผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเราครั้งนั้นท่านพระรัตถปาละไม่ได้รับทานไม่ได้รับคำตอบที่บ้านบิดาของท่านที่แท้ได้แต่คำด่าเท่านั้นสมัยนั้นทาสหญิงของญาติของท่านพระรัตถกำลังจะทิ้งขนมกุมารค้างคืนท่านรัตถปาละได้กล่าวกับทาสหญิงของญาตินั้นว่าน้องหญิงถ้าจะทิ้งสิ่งนั้นก็จงใส่ในบาตรของอาตมานี้เถิดขณะที่ทาสหญิงของญาติของท่านกำลังเกลี่ยขนมกุมารค้างคืนนั้นลงในบาตรก็จำเข้ามือเท้าและน้ำเสียงของท่านพระรัตถปาละได้พระรัตถปาละฉันขนมบูด300ครั้งนั้นทาสหญิงของญาติของท่านพระรัตถปาละได้เข้าไปหามารดาของท่านพระรัตถปาละถึงที่อยู่และได้กล่าวว่าคุณนายเจ้าขาโปรดทราบเถิดว่าพระรัตถปาละบุตรของคุณนายกลับมาแล้วมารดาของท่านพระรัตถปาละกล่าวว่าหนูเอ๋ยเธอจงพูดจริงฉันจะปลดปล่อยเธอให้เป็นไทยมารดาของท่านพระรัตถปาละเข้าไปหาบิดาของท่านพระรัตถปาละถึงที่อยู่และได้กล่าวว่าเดชบุญท่านขหบดีท่านรู้ไหมได้ยินว่ารัตถปาละกุลบุตรกลับมาแล้วเวลานั้นท่านพระรัตถปาละนั่งพิงฝาเรือนแห่งหนึ่งฉันขนมกุมารค้างคืนโยมบิดาเข้าไปหาท่านพระรัตถปาละถึงที่อยู่และได้ถามว่าอะไรกันพ่อรัตถปาละลูกฉันขนมกุมารค้างคืนหรือลูกควรไปเรือนของตนไม่ใช่หรือท่านพระรัตถปาละตอบว่าขหบดีอาตมาภาพผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะมีเรือนแต่ที่ไหนอาตมาภาพไม่มีเรือนอาตมาภาพได้ไปเรือนของโยมมาแล้วในเรือนนั้นอาตมาภาพไม่ได้รับทานไม่ได้รับคำตอบเลยได้แต่คำด่าอย่างเดียวบิดากล่าวว่ามาเถิดลูกรัตถปาละพวกเราจะไปเรือนด้วยกันท่านรัตถปาละกล่าวว่าอย่าเลยขหบดีวันนี้อาตมาฉันอิ่มแล้วบิดากล่าวว่าพ่อรัตถปาละถ้าเช่นนั้นขอท่านจงรับนิมนต์ฉันพัตตาหารในวันพรุ่งนี้เถิดท่านพระรัตถปาละรับนิมนต์โดยดุษณีภาพแล้วลำดับนั้น บิดาของท่านพระรัฐปาละทราบอาการที่ท่านพระรัฐปาละรับนิมนต์แล้วจึงเข้าไปยังนิเวศของตนแล้วให้ขนเงินและทองมากองเป็นกองใหญ่ให้เอาเสื่อลำแพนปิดไว้แล้วเรียกภรรยาเก่าของท่านพระรัฐปาละมากล่าวว่ามาเถิดแม่สาวๆทั้งหลายพวกเธอเคยแต่งตัวด้วยเครื่องประดับสำหรับใดแล้วจึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของรัฐปาละกุลบุตรเมื่อครั้งก่อนจงแต่งด้วยเครื่องประดับสำหรับนั้นเถิด301ครั้งนั้นเมื่อล่วงราตรีนั้นไปบิดาของท่านพระรัฐปาละได้สั่งตกแต่งของเคี้ยวของฉันอย่างประณีตไว้ในนิเวศของตนและใช้ให้คนไปบอกเวลาแก่ท่านพระรัฐปาละว่าพ่อรัฐปาละได้เวลาแล้วภัตตาหารทำสำเร็จแล้วครั้นเวลาเช้าท่านพระรัฐปาละครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของบิดาท่านเองแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วบิดาของท่านพระรัฐปาละสั่งให้เปิดกองเงินกองทองนั้นและได้กล่าวกับท่านรัฐปาละว่าพ่อรัฐปาละทรัพย์กองนี้เป็นส่วนของแม่กองโน้นเป็นส่วนของพ่อส่วนอีกกองหนึ่งเป็นของปู่ทั้งหมดนี้เป็นของลูกผู้เดียวลูกสามารถที่จะใช้สอยสมบัติและทำบุญไปได้มาเถิดพ่อรัฐปาละลูกจงลาสิกขาออกมาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยสมบัติและทำบุญไปเถิดท่านพระรัฐปาละตอบว่าขหบดีถ้าท่านพึงทำตามคำของอาตมาภาพได้ท่านพึงให้คนขนเงินทองกองนี้ใส่เกวียนและให้เขาเข็นไปทิ้งไว้ที่กลางกระแสแม่น้ำคงคาเถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความคล่ำครวญทุกความทุกกายโทมนัสความทุกใจและอุปายาตความคับแค้นใจมีทรัพย์นั้นเป็นเหตุจะเกิดขึ้นแก่ท่านลำดับนั้นพวกภรรยาเก่าของท่านพระรัฐปาละจับที่เท้าคนละข้างและได้ถามท่านพระรัฐปาละว่าหลวงพี่นางอับสรพวกไหนเล่าเป็นต้นเหตุให้หลวงพี่ประพฤติพรหมจรรย์พระรัฐปาละตอบว่าน้องหญิงเราไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุแห่งนางอับสรทั้งหลายภรรยาเหล่านั้นเสียใจว่ารัฐปาละผู้ลูกเจ้าเรียกพวกเราว่าน้องหญิงจึงล้มสลบอยู่ณที่นั้นครั้งนั้นท่านพระรัฐปาละได้กล่าวกับบิดาว่าขหบดีถ้าท่านจะถวายอาหารก็จงถวายเถิดอย่าให้อาตมาภาพลำบากเลยบิดากล่าวว่าฉันเถิดพ่อรัฐปาละภัตตาหารสำเร็จแล้วต่อจากนั้นบิดาของท่านพระรัฐปาละได้อังคาดท่านพระรัฐปาละได้ของเคี้ยวของฉันอันประณีตถวายให้ฉันจนอิ่มน้ำด้วยมือของตน